Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia. Środa, 18 lipca, jest 9. Justyna Mączka. Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Walczy o praworządność, mówi Małgorzata Gersdorf, która przerwała urlop i przyszła rano do Sądu Najwyższego. Zmianami w Sądzie Najwyższym zajmie się Sejm na ostatnim przed wakacjami posiedzeniu. Były minister finansów Jacek Rostowski będzie odpowiadał na pytania posłów z Sejmowej Komisji do sprawy Amber Gold. Małgorzata Gersdorf wróciła do pracy. Kilkanaście minut temu przyszła do budynku Sądu Najwyższego. Jak informował wcześniej rzecznik sądu, pierwsza prezes przerwała urlop. Pytana przez dziennikarzy, skąd taka decyzja, odpowiedziała: ja nie walczę o swój interes, o swoją pozycję i o swój święty spokój. Ponieważ gdybym chciała mieć święty spokój, to dawno bym odeszła z tego stanowiska. Ja walczę o państwo, praworządność i zachowanie konstytucyjne. A wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha mówił wczoraj, że Małgorzata Gersdorf nie jest już pierwszą prezes Sądu Najwyższego, ponieważ zgodnie z nową ustawą przeszła w stan spoczynku. Natomiast profesor Gersdorf, powołując się na konstytucję, ocenia, że powinna pozostać na stanowisku jeszcze przez 2 lata. W Sejmie zaczyna się ostatnie posiedzenie przed wakacjami i posłowie zajmą się między innymi właśnie zmianami w Sądzie Najwyższym. Będą też debatować o karach dla parlamentarzystów za naruszenie powagi Sejmu czy zmianach w ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Przy Wiejskiej jest Małgorzata Naukowicz. Nowelizacja ustawy też będzie omawiana o Służbie Ochrony Państwa, która wprowadza zmiany, dzięki którym będą możliwe podwyżki wynagrodzeń w tej formacji. Zmiany w regulaminie Sejmu dostosowują przepisy do nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, które umożliwiają obniżenie uposażenia lub diety parlamentarzysty, którego zachowanie nie licuje z powagą pełnionych przez nich funkcji, także poza salami plenarnymi Sejmu i Senatu. Posłowie omówią też zmiany w kodeksie wyborczym do Parlamentu Europejskiego. Przygotowane przez Prawo i Sprawiedliwość przepisy zakładają, że każdy okręg wyborczy ma mieć przypisaną konkretną liczbę, co najmniej 3 posłów wybieranych do parlamentu. A na jutro zaplanowano pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizacji prawa o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw, między innymi w Sądzie Najwyższym. Jego autorzy, posłowie PiS-u, chcą wprowadzić zmiany w przepisach, które pozwolą przyspieszyć procedurę wyboru sędziów i pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. W nowelizacji czytamy między innymi, że do wskazania prezydentowi kandydata na pierwszego prezesa wystarczy obsadzenie 2/3 stanowisk w tej instytucji. I także jutro posłowie wysłuchają informacji ministra rolnictwa o skutkach suszy i działaniach podejmowanych przez rząd. Małgorzata Naukowicz, dziękujemy za relację. Po tym posiedzeniu posłowie wrócą do pracy 11 września. Za godzinę przed Sejmową Komisją Śledczą, która zajmuje się Amber Gold, stanie były minister finansów Jacek Rostowski. Będzie pytany m.in. o działania urzędów skarbowych w sprawie piramidy finansowej. Z wcześniejszych ustaleń wynika, że skarbówka popełniła w tej sprawie wiele błędów, a jej reakcje w przypadku spółki Marcina P. i jego żony były opieszałe. Dawid Grygorcewicz. Komisja z pewnością poruszy na dzisiejszym przesłuchaniu m.in. wątek dotyczący współpracy Urzędu Kontroli Skarbowej z ABW, o czym wspomniał wiceprzewodniczący komisji i poseł PiS Jarosław Krajewski. Myślę, że to jest również interesujące, czy pan minister Jacek Rostowski wiedział o tym, że firma Amber Gold to był jedyny przypadek, kiedy UKS w Gdańsku miał odmówić współpracy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Z kolei członek komisji i poseł Nowoczesnej Witold Zembaczyński powiedział, że istotne będą również pytania dotyczące wymiany informacji między byłym ministrem finansów a ówczesnym premierem. Przesłuchanie będzie również gorące ze względu politycznego, bo jest to, uważam, najwyższą rangą najbliższy współpracownik premiera Tuska, który przesłuchany przed tą komisją jednak jako zwierzchnik całego Ministerstwa Finansów będzie musiał odpowiedzieć na liczne trudne pytania. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Amber Gold, przypomnijmy, oszukała niemal 19 tysięcy osób. Część z nich straciła dorobek życia. Suma wyłudzeń sięga ponad 850 milionów złotych. Jest surowa kara za palenie w samolocie dla chińskich linii narodowych Air China. Do incydentu doszło tydzień temu podczas lotu z Hongkongu. Elektronicznego papierosa w kokpicie zapalił jeden z pilotów, ale klimatyzację i dopływ tlenu wyłączył nie tylko u siebie, także w kabinie pasażerskiej. Przez to samolot nagle obniżył lot o 6000 metrów. Okaże dla chińskich linii lotniczych nasz pekiński korespondent Tomasz Sajewicz. Chiński Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że linie Air China objęte zostały 3-miesięczną kontrolą mającą sprawdzić poziom bezpieczeństwa w samolotach. Dotkliwą karą będzie też konieczność zawieszenia na ten czas aż 10% połączeń wykonywanych na samolotach typu Boeing 737, czyli takim, który brał udział w ubiegłotygodniowym incydencie. Linie Air China poinformowały też o zwolnieniu 3 pilotów, którzy odpowiedzialni byli za rejs z Hongkongu do Dalian. W trakcie lotu jeden z pilotów zapalił elektronicznego papierosa – Mężczyzna chciał wyłączyć system odpowiedzialny za cyrkulację powietrza między kabiną pilotów a pasażerską. Omyłkowo wyłączył jednak całą klimatyzację. To skutkowało obniżeniem poziomu tlenu w kabinach i wypadnięciem masek tlenowych. Chiński regulator odebrał także licencję kapitanowi i pierwszemu pilotowi. Trzeci z pilotów otrzymał zakaz kierowania statkami powietrznymi na 6 miesięcy. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. 9:05 w Trójce informacje sportowe. A przygotował je Krzysztof Łuniewski. Pewna wygrana 3-0 i legioniści meldują się w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. W pierwszej odprawili Cork City z Irlandii. Kolejnym rywalem będzie albo słowacka Trnava, albo bośniacki Zriński Mostar. Chorwacki trener Legii Dan Klafurić wolałby się wybrać do Bośni. I know much better Zriński Mostar because nieco lepiej znam Zriński Mostar, bo to drużyna występująca blisko mojego kraju, ale trudno wyrokować, nie ma różnicy, bo z każdym rywalem będzie trudno. Prywatnie lepiej będzie jechać do Mostaru, bo tam mam wielu znajomych. Stwierdził Dan Klafurić. Tego można było się spodziewać. Nie można kupić koszulek piłkarskiej reprezentacji Francji z dwoma gwiazdkami symbolizującymi dwa tytuły mistrzów świata wywalczone przez trójkolorowych. Dostępne były tylko w dniu finału i rozeszły się na pniu. Teraz trzeba będzie poczekać do połowy sierpnia. Dotychczasowa cena to 85 euro. Nowa, coś nam się zdaje, będzie zdecydowanie wyższa. Co w siatkówce? W tej plażowej trwają Mistrzostwa Europy i dobrze radzą sobie liderzy światowego rankingu Bartosz Łosiak i Piotr Kantor. Najpierw pokonali Szwajcarów, potem Holendrów i liczymy, że wygrywać będą do końca turnieju. Do końca Tour de France jeszcze półtora tygodnia. Sprawdźmy, co wydarzyło się na trasie Wielkiej Pętli wczoraj i co czeka na kolarzy dziś. Na program zaprasza oficjalny dostawca samochodów marki Skoda. Partner Tour de France. Studio Tour de France w Trójce. Wczoraj kolarze wjechali w Alpy, peleton oczywiście się porwał, samotnie linię mety minął ku uciesze gospodarze Francuz Julien Alaphilippe. Nic nie stracił, a nawet zyskał w klasyfikacji generalnej lider Belg Grega Van Avermaet. Drugie miejsce zajmuje Geraint Thomas z grupy Sky i właśnie jemu pomaga teraz Michał Kwiatkowski. Trzeba myśleć trochę bardziej do przodu i wiadomo, że nie można mieć wszystkiego, a jeżeli tu kolarze atakuje na starcie, w tym żółta koszulka, no to no nie możemy próbować wszystkiego. My wiemy co jutro, wiemy co trzeba zrobić na DUS i trzeba trochę szanować siły i chyba pojechaliśmy zgodnie z planem, no bo cała drużyna zresztą rozłożyliśmy świetnie siły i mieliśmy wszystko pod kontrolą. A co czeka na kolarze na dzisiejszym etapie? Tylko 108,5 km, ale za to jakie kilometry. Start w Albertville, potem Perć dookoła sztucznego jeziora Rosland i meta po wspinaczce na 1800 metrów. La Rosière, wspaniała zimą stacja narciarska. Dla Trójki Marek Brzeziński, Polskie Radio. Za wspólne kibicowanie dziękuję oficjalny dostawca samochodów marki Skoda. Partner Tour de France. Pochmurne, ale z niewielkimi przejaśnieniami. Deszcz, który na zachodzie i południu może być intensywny. Lokalnie burze nawet z gradem i porywistym wiatrem. A na termometrach na Podhalu będzie dzisiaj 17 stopni. Na Dolnym Śląsku 19. Nad morzem nawet 27. W centrum 28. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, tu Krzysztof. Chciałbym się pochwalić. Od dłuższego czasu myślałem o nowym aucie. Trudno było się zdecydować. Wiadomo, takiej decyzji nie podejmuje się od tak. No więc właśnie wyjeżdżam fabrycznie nowym Aurisem z outletu Toyoty. Ma lampy LED, automatyczną klimę, wszystko ma. Decyzja nie była łatwa, bo nie sądziłem, że mam tam taki wybór. Cena? Nieco ponad 55 tysięcy złotych, także serdecznie polecam każdemu outlet Toyoty. Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Uwaga! Ważna i dobra informacja dla każdego, kto chce wesprzeć swoją pamięć. Nowość w aptekach. Axobrex Plus. Powtarzam, Axobrex Plus. Suplement diety Axobrex Plus zawiera cytykolinę oraz cynk, który pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych, takich jak pamięć, koncentracja i uwaga. Skoncentruj się i zapamiętaj. Pamięć z Axobrex Plus. Zapytaj w aptece o nowość. Axobrex Plus.

Ciekawe, czy ktoś w tej chwili spędza wakacje w Paryżu i słucha na przykład programu Trzeciego Polskiego Radia. Jeśli tak, to bardzo prosimy o kontakt czarny@polskieradio.pl. A to był DJ Kam. Chet Atkins przepięknie zagrał temat przewodni z filmu Borsalino, obrazu z 1970 roku, z dwoma absolutnie genialnymi francuskimi aktorami, Alanem Delonem i Jeanem Paulem Belmondo. Ach, cóż to był za film. Nie ukrywam, że to jeden z moich ulubionych kryminałów, czy też filmów kryminalnych wszechczasów. Borsalino, 1970 rok. Polecam Państwu, nie ukrywam. W dalszym ciągu pozostajemy przy muzyce z Francji i to jest taki mój osobisty szacunek dla piłkarzy francuskich i powiem nawet za co. Za ten szpaler, który zrobili Chorwatom. Jeśli Państwo chcą się podzielić swoimi refleksjami na temat muzyki francuskiej i Paryża, to zapraszam czarny@polskieradio.pl. La canción de la tierra, quizás la cruz del avión se ve que hay peces en el mar y yo quisiera tenerte a mi lado. Venís y me decís qué simple es la verdad. En el amor se esconden las respuestas. Pozostajemy cały czas przy tych wspaniałych barach francuskich, gdzie gra cudowna muzyka z różnych stron świata, przy restauracjach, gdzie jest najlepsze jedzenie świata. Gotan Project, czyli zespół założony przez Francuza, Szwajcara i Argentyńczyka. I zaraz będzie również wątek argentyński w dodatku z bardzo poważnym elementem polskim. Ale wcześniej chciałbym się odnieść do Państwa poczty. Bardzo się Państwo ucieszyli z DJ-a Kama, bardzo proszę. Ale też dopytują się Państwo, jaka pogoda w Paryżu, bo na przykład w Poznaniu cały czas pada deszcz, tak pan Bartosz napisał. Mam nadzieję, że za chwilę to wszystko minie i będziemy mieli bardzo dobrą pogodę w całej Polsce. Sprawdzałem dzisiaj rano prognozę pogody na najbliższy tydzień i powiem szczerze, od jutra ma być z powrotem upały, 27 stopni codziennie, przynajmniej tak będzie w Warszawie. Zobaczymy. Życzę Państwu dużo słońca oczywiście. A teraz ten wątek argentyńsko-polski. Krzysztof Dobrek, znakomity polski akordeonista, wyjechał wiele lat temu do Wiednia, tam tworzy swoją muzykę, ale co roku na kilka tygodni wyjeżdża do Argentyny i do Urugwaju. Po co? Po to, żeby cały czas uczyć się tanga. I ja się pytam kiedyś go, Krzysztof, przecież ty już właściwie prawie wszystko umiesz. On mówi, nie stary, tanga uczy się do końca życia. Ale dzisiaj wyjątkowo będzie, skoro mamy wątki piłkarskie, z płyty brazylijskiej, którą Krzysztof nagrał kilka lat temu. Pada, pada, poda, syta, poda, pata, ilaria, poda, zadali, torba, fana. Pada bata e la di sa dir si to mamma mamma pada bata dir si ta Nie wiem, czy u Państwa w głośnikach to może tak pięknie zaszumiało. U nas tak. Właściwie to można by się było położyć teraz na plaży. Słońce, ciepło, poopalać się, coś chłodnego do wypicia. Prawda, że ładnie? Niekoniecznie musi być to nawet Brazylia, niech to będzie nawet polskie morze, tylko że z tym słońcem u nas dosyć kiepsko. Jest 9:30. Informator ekonomiczny. W studiu jest już pani Karolina Muzgowiec. Dzień dobry. Dzień dobry. I mój gość Sławomir Chorbaczewski, publicysta ekonomiczny. Dzień dobry. Witamy Państwu. Coraz mniej banków będziemy mieli na polskim rynku. Leszek Czarnecki rozważa połączenie Idea Banku z Getin Noble Bank, a jeśli dodamy do tego przejęcie bankowości detalicznej Deutsche Bank Polska przez BZWBK, przejęcie Raiffeisen Bank Polska przez BGŻ BNP Paribas i planowane połączenie państwowych banków, no to ubywają nam kolejne banki z punktu widzenia klientów. No to chyba jednak nie jest dobra wiadomość. Z punktu widzenia klientów to może nie być dobra wiadomość, o ile te połączenia doprowadzą do jeszcze większej standaryzacji usług i do podwyższania cen. Natomiast nie wiadomo, co się wydarzy, dlatego że tendencja jest jednoznaczna. Mamy za dużo dzisiaj banków w tradycyjnym wydaniu, dlatego że my nie potrzebujemy banków z olbrzymimi oddziałami, z fontannami, z marmurami, złotymi klamkami w tych oddziałach. My potrzebujemy usługi. Dzisiaj każdy z nas szuka usługi, a nie pięknego oddziału, do którego jest wręcz onieśmielony, żeby wejść. Dlatego im mniej oddziałów bankowych, tym mniejsze koszty dla banków, a to dla nas jest lepiej zawsze, bo wtedy mniejsze koszty banki mają i powinny nie większą marżę realizować, ale obniżać cenę swoich usług, żebyśmy my płacili mniej za usługi bankowe. A połączenia takich banków jak Idea Bank czy Getin Noble Bank, to moim zdaniem idzie w bardzo dobrym kierunku, dlatego że akurat z tych banków żaden nie dopracował się swojej trwałej pozycji na rynku, więc to połączenie może im pomóc, każdemu z tych banków osobno, i też Komisja Nadzoru Finansowego będzie miała lepszą sytuację, bo będzie miała mniejszy kłopot przyszłościowy. No ale będzie mniejsza konkurencja wśród banków, a konkurencja to jednak niższe ceny. Tak, tylko pytanie, czy tak naprawdę banki konkurują między sobą. Pytanie, w jaki sposób my dobieramy bank. My dobieramy ten bank nie idąc do oddziału, tylko szukając tej oferty w internecie. A w internecie tak i tak kierujemy swoją uwagę do tych banków, które są najlepsze dla nas. I z reguły wybieramy kilka banków, nie wybieramy ich więcej. Dzisiaj w Polsce mamy bardzo dużo banków. Bardzo wiele osób mówi, że w Polsce jest miejsce co najwyżej na 5 banków, może na 10. Ja oczywiście myślę, że na więcej, ale co do zasady coraz więcej jest takich głosów. I w naszym interesie, myślę, przede wszystkim jest to, żebyśmy my więcej wymagali od banków, obojętnie czy one będą 2, czy będzie ich 20. Natomiast to, że się łączą, moim zdaniem dobrze, dlatego że unikamy sytuacji, kiedy mamy banki słabe, bo te banki, które nie wypracowały swojej pozycji na rynku, nie realizują wystarczającej marży, nie mają wystarczającej liczby klientów, mają trudną sytuację, żeby przeżyć, więc im mniej tego typu banków, tym lepiej dla rynku. Ten rynek, w ogóle polskie banki są świetne w porównaniu do banków europejskich czy światowych. Nasza sytuacja na rynku bankowym jest bardzo dobra. Zawdzięczamy to i naszemu nadzorowi, ale też przede wszystkim pracownikom banków, bo my mamy dobrych bankowców, nie bankierów niestety, bo tego kapitału jest bardzo mało w Polsce, ale mamy dobrych bankowców i to właśnie to jest przejaw też, taka konsolidacja. To nie jest konsolidacja, ona jest częściowo wymuszona, ale nie jest to konsolidacja jeszcze nakazana przez nadzór bankowy, tylko to jest konsolidacja idąca w kierunku takim biznesowym, a to jest najlepsza orientacja zawsze. Nie będzie podwojenia pensji szefów Orlenu. O tej sprawie pisze m.in. dziennik Gazeta Prawna. Podwyżkę zablokowało walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki, m.in. przedstawiciele Skarbu Państwa, którzy wcześniej forsowali taką propozycję. Pamiętajmy, że obowiązuje ustawa kominowa, więc podwyżka byłaby precedensem. Tak, bardzo dobrze, genialnie w ogóle, że do tej podwyżki nie dojdzie i bardzo dobrze, trzeba się umieć przyznać do błędu, bo oczywiście to, że Rada Nadzorcza jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie taką podwyżkę dla prezesa Orlenu, to jest moim zdaniem olbrzymi błąd i polityczny, i społeczny, i w ogóle gospodarczy jako taki. Bo oczywiście pensje bardzo wysokie, różnice w pensjach są całkowicie nieuzasadnione, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Na świecie mówi się często, na przykład w Stanach Zjednoczonych, że prezesi zarabiają bardzo dużo, ale oni zarabiają tylko częściowo bardzo dużo, dlatego że oni mają różnego rodzaju opcje na akcje. Myśmy się jeszcze nie dorobili znacznego udziału części zmiennej wynagrodzenia, czyli uzależnionej od wyników. Nie można komuś, kto jest rok prezesem w potężnym przedsiębiorstwie, dawać jakiejś premii czy podwyżki, no bo nie ma to żadnego związku z działalnością gospodarczą. Działalność gospodarczą można ocenić po roku, dwóch, trzech, w przypadku takiej osoby na szczeblu mikroprzedsiębiorstwa. Politykę makroekonomiczną, którą się uprawia, można ocenić po roku, dwóch. Politykę mikroekonomiczną w znacznie dłuższym okresie czasu, dlatego że efekty są znacznie opóźnione. Tym bardziej w tak dużym przedsiębiorstwie jak Orlen. W związku z tym genialnie, że Skarb Państwa tutaj zareagował, Skarb Państwa zorientował się, że to był błąd, wycofał się z tej sprawy i moim zdaniem jest to bardzo dobre społecznie. Pracownicze plany kapitałowe coraz bliżej. Rada Dialogu Społecznego pozytywnie zaopiniowała projekt dodatkowego oszczędzania na emeryturę. Pytanie, czy pracownikom spodoba się kolejna składka, która uszczupli ich pensje i czy faktycznie na emeryturze z tego dodatkowego oszczędzania dostaniemy tak dużo, jak to jest zapowiadane? My musimy szukać jakichkolwiek możliwości zwiększenia naszych przyszłych emerytur, bo my dzisiaj nie zdajemy sobie sprawy, jakie one będą małe w przyszłości. My w ogóle mamy w życiu tendencję do przeceniania tego, co się wydarzy jutro, a nie doceniania tego, co się wydarzy pojutrze. Emerytury... Mamy tendencję do tego, żeby patrzeć na pensję jednak obecną, tak? I, tak. A nie myślenia o tym, co będzie w przyszłości. Tak, a powinniśmy coraz bardziej myśleć o tym, co będzie w odległej przyszłości, czyli na naszych emeryturach. I to jest moim zdaniem bardzo dobrze, że mówimy o takich pracowniczych planach kapitałowych. Musimy wdrażać jak najwięcej tego typu instrumentów. One tylko pozornie zmniejszają wynagrodzenie, które pracownik otrzymuje, bo jeżeli będą oczekiwania, myśmy kiedyś przy OFE jako Polska popełnili błędy, na przykład za duże wynagrodzenia były dla funduszy zarządzających. Dzisiaj mówi się o tym, że te wynagrodzenia mają być oczywiście nawet wręcz kilkunastokrotnie mniejsze, a ich podwyżka o 0,1% ma być uzależniona od wyników zarządzania. To jest bardzo duża zmiana mentalna. Wydaje mi się bardzo dobra. I proszę zwrócić uwagę, większość, praktycznie wszyscy zgodzili się z tą ideą PPK. Oprócz OPZZ i moim zdaniem jest to nieracjonalne. Bo jeżeli mi ktoś mówi na przykład, że ja jestem pijany, jest to jedna osoba, no to ja mogę nie wierzyć. Ale jeżeli mi to druga osoba mówi, trzecia, czwarta za chwilę, to ja zaczynam w to wierzyć, powinienem wrócić do domu, się położyć do łóżka i wytrzeźwić. W związku z tym, jeżeli wszyscy poza jedną organizacją, pracodawcy, związki zawodowe są za PPK, a jedna organizacja jest przeciwko, to pytanie, kto ma rację? Ci prawie wszyscy, czy ta jedna organizacja? Bardzo rzadko okazuje się, że ta jedna organizacja, bo tutaj mamy tak dużą różnorodność i nie chodzi o wynalazki, gdzie z reguły wynalazca ma rację, pomimo tego, że na początku jest w mniejszości. Tu chodzi o kwestię społecznie uzgadnianą. Sama konferencja uzgodnieniowa PPK trwała ponad tydzień. Proszę na to zwrócić uwagę. W związku z tym wszyscy mieli możliwość wypowiedzenia się, wymiany swoich poglądów, można było każdy punkt widzenia ocenić. Dlatego wydaje mi się, że PPK to jest dobra inicjatywa i OPZZ powinien przemyśleć bardzo głęboko swoje stanowisko. Czesi grożą nam embargiem na żywność, donosi o tym Puls Biznesu. Nie chcą słabej jakości polskiej żywności. No i wskazują na przykład, że szynka zawiera mniej mięsa niż wynika z opisu na opakowaniu. No to nie jest pierwsza sytuacja, w której Czesi mówią o tym, że mamy słabej jakości żywność. Z kolei nasi producenci mówią, że Czesi prowadzą nagonkę na naszą żywność. Tak, moim zdaniem świadczy to o słabości rządu czeskiego, który poddaje się bardzo silnemu, agresywnemu lobbingowi swoich producentów żywności. Kto jak to, ale Polacy naprawdę mają dobrą żywność. Myśmy zawsze dbali o tą żywność. Myśmy zawsze chcieli jeść dobrze, nie jeść po to, żeby jeść, tylko jeść po to, żeby coś dobrego zjeść. I naprawdę nasza żywność jest dobra. I to, że czeski rząd atakuje naszą żywność, ewidentnie świadczy o tym, że zaczynamy dominować na rynku czeskim i po prostu producenci czescy żywności zaczęli się obawiać o swoją przyszłość. Jeff Bezos przebił sufit, wartość jego majątku osiągnęła 150 miliardów dolarów i takiego pułapu nie udało się osiągnąć do tej pory żadnemu bogaczowi, to też Puls Biznesu. Tymczasem fortuna szefa Amazonu nie przekłada się na dobrostan pracowników, którzy protestują nie tylko w Polsce, ale też w Hiszpanii, w Niemczech. A tu bym kokieteryjnie odpowiedział, że jednak moim zdaniem się przekłada. Tutaj bym zajął inne stanowisko. Dlaczego? Dlatego, że Jeff Bezos stworzył firmę, która jest bardzo przyszłościowa. Moim zdaniem te 151 miliardów dolarów to jest dopiero początek. Jego majątek, jego biznes, bo to nie jest majątek, tak naprawdę jest biznes, będzie dużo więcej warty w przyszłości i to jest przyszłościowe. My się nauczyliśmy niestety, że za dużo mówimy o historii, o przeszłości naszej i przyrównujemy się do przeszłości, przyrównujmy się do przyszłości. Ten biznes, czyli mobilność, transport, logistyka, spedycja, to jest to, co będzie naszą przyszłością. Idźmy w tym kierunku, także to jest dopiero początek. A ja tylko powiem, że niemiecki bankier Fugger, końcówka XIV wieku, przełom XIV-XV wieku miał majątek dzisiaj wyceniany na 400 miliardów dolarów. Naprawdę Jeff Bezos ma jeszcze dużo pracy przed sobą. Bardzo dziękuję. Sławomir Horbaczewski, publicysta ekonomiczny i Karolina Mózgowiec. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy.

1977 roku ukazała się płyta, która była ścieżką dźwiękową do filmu Mój Świat, opowiadającym o Edsonie Arantesie de Nascimento, czyli o Pele. I producentem tej płyty był Sergio Mendes. Pojawił się również głos, tak jak Państwo przed chwilą słyszeli, samego Pele, a towarzyszyła mu Gracinda Leporace. Obok niego wielu znakomitych muzyków, m.in. Jerry Mulligan, Chico Spider, Jim Keltner, Bill Dickinson i wielu innych wspaniałych muzyków amerykańskich i brazylijskich. A Pele rzeczywiście zaśpiewał. No, ciekawe, kiedy swoje płyty nagrają CR7, czyli Cristiano Ronaldo i na przykład Leo Messi, a może Robert Lewandowski. Za 13:10 i pozostajemy jeszcze w Ameryce Południowej. Tajemniczy Daniel Grau, który sobie już od lat 70. gdzieś tam siedzi w Caracas, w Wenezueli, tworzy swoją muzykę i jest jednym z najważniejszych i najbardziej wpływowych producentów lat 70., jacy istnieli. To jeszcze list od Państwa. Słuchamy wraz z żoną Trójki we Francji, co prawda nie w Paryżu, ale w Brytanii, gdzie mamy piękną pogodę od kilku dni, około 30 stopni. I oczywiście oglądamy mistrzostwa wraz z francuskimi przyjaciółmi. Kibicowaliśmy oczywiście Francuzom, a po wygranej razem świętowaliśmy i cieszyliśmy się z wygranej. Wspaniała atmosfera. Przesyłamy trochę słońca do Polski, a szczególnie do Wałcza, gdzie mieszkają nasze dzieci. Pozdrawiamy wszystkich przyjaciół Bożena i Bogdan. Również pozdrawiamy Bożenę i Bogdana. Niezwykle serdecznie. Vlogowskaz. Kiedyś mówiło się od pocybuta do milionera. Dzisiaj możemy mówić od Snapchata na okładkę Forbesa. Jak robi się błyskotliwą karierę? Wcale nie trzeba śpiewać, grać czy mieć jakieś wybitne talenty. Trzeba umieć się sprzedać. Gabriela Darmetko. Ma 21 lat, jest modelką, celebrytką, ikoną mody i bizneswoman. Ostatnio magazyn Forbes ogłosił, że brakuje jej tylko 100 milionów dolarów do tego, żeby zostać najmłodszą miliarderką na świecie. Nazywa się Kylie Jenner. Jej kariera zaczęła się od programu Z kamerą u Kardashianów. Był to reality show, w którym głównymi gwiazdami były jej starsze, przyrodnie siostry, Kardashianki. Potem została królową Snapchata. Kiedy aplikacja jej się znudziła, o mały włos nie doprowadziła firmy do bankructwa. Dzięki jednemu wpisowi na Twitterze, gdzie zapytała, czy jeszcze ktoś korzysta ze Snapchata. Akcje Snapchata spadły na łeb, na szyję. Kylie Jenner ma wielu fanów na całym świecie, którzy chcą wyglądać tak jak ona. Dlatego też wypuściła własną linię ubrań i kosmetyków. Pretty much I've always been obsessed with makeup and lip liner specifically. And I feel like my fans and followers kinda knew me for overlining my lips. Makijaż zawsze był moją obsesją, szczególnie konturowanie ust. Moi fani kojarzą mnie z pełnymi ustami. Kiedy nie mogłam kupić mojej konturówki, bo wszędzie była wyprzedana, postanowiłam wziąć sprawy w swoje ręce i stworzyć swoją własną linię kosmetyków. To moja wielka pasja. Kylie uwielbia spędzać czas w swoim glam roomie, czyli specjalnym pokoju do robienia makijażu. I like to hang out in there in general with my friends. And even if I'm not getting my makeup done by someone else, I always do. Lubię tam spędzać czas z przyjaciółmi. Nawet kiedy ktoś nie robi mi makijażu, robię go sama z moimi przyjaciółmi. Mam tam dużo kosmetyków. To cudowne. Amazing. I oczywiście całe życie Kylie pokazywane jest w telewizji, na Snapchacie, Instagramie i w autorskiej aplikacji, gdzie Kylie pokazuje, jak się ubrać, umalować i wrzuca śmieszne filmiki. Hey guys, so this is the look we're gonna show you today. It's my birthday party tonight and I just want something a little sexy and yeah. Kylie Jenner mimo tak młodego wieku ma potężną władzę nad milionami nastolatków na całym świecie. I w związku z tym przekazuje im swoje rady. Dobre selfie to przede wszystkim dobre oświetlenie, dobre filtry i dobry kąt robienia zdjęcia. A jeśli ci nie wychodzi, bo nie masz tak pięknej cery jak Kylie, możesz kupić jej kosmetyki i po nałożeniu 10 warstw na twarz uzyskasz efekt glamour. Po publikacji Forbesa o tym, że Kylie brakuje 100 milionów dolarów do zostania miliarderką, w sieci ruszyła zbiórka. Nie chcę żyć w świecie, w którym Kylie Jenner nie ma miliarda dolarów. Musimy zebrać 100 milionów dolarów, aby pomóc jej w osiągnięciu miliarda. Jest to niezwykle ważne. Do tej pory udało się zebrać około 2000 dolarów. Gabriela Darmetko, trochę mnie przeraziła ta pani, która sobie tam zbiera te 100 milionów dolarów. Za 6 minut 10 słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia z Warszawy. Jestem z miasta, to widać. Jestem z miasta, to słychać. Jestem z miasta, to widać, słychać i czuć. Jeszcze raz. Jestem z miasta, to widać. Jestem z miasta, to słychać. Jestem z miasta, to widać, słychać i czuć.